بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جيڪو نهایت مهربان باجارو آهي ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون گھٽ توريندڙن لاءِ هلاڪت آهي هي ماڻهو جڏهن ٻين ماڻهن کان ماپ تور ڪرائين ٿا ته پوري ماپ وٺن ٿا ۽ جڏهن اهي ٻين ماڻهن لاءِ ماپ تور ڪن ٿا ته ماپ گھٽ ڪن ٿا الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم ڇا انهن کي يقين ناهي ته بيشڪ انهن کي قيامت جي ڏينهن اٿڻو آهي يوم يقوم الناس لرب العالمين ان ڏينهن حساب لاءِ سڀئي ماڻهو اللہ جي دربار ۾ بيهندا كلا ان كتاب الفجار لفي سجين خبردار بيشڪ کافرن جا عمل نامہ سجین میں آهن وما ادراك ما سجين كتاب مرقوم اي پڙهندڙ توکي ڪهڙي خبر سجين ڇا آهي اها مهر لڳايل لکت آهي ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين ڪوڙ ڳالهائندڙ لاءِ ان ڏينهن هلاڪت آهي جيڪي قيامت ڏينهن کي ڪوڙو سمجهن ٿا وما يكذب به الا كل معتد اثيم اين ٿو ڪوڙو سمجهي قيامت ڏينهن کي مگر حد کان وڌيڪ گناهگار اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين جڏهن ان تي اسان جون آيتون پڙهيون وڃن ٿيون چوي ٿو ته اهي اڳين ماڻهن جون ڳالهيون آهن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون خبردار بلڪ انهن جي بدعمالي جي ڪري انهن جي دلن تي ڪٽ چڙيل آهي كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون خبردار بيشڪ اهي قيامت جي ڏينهن پنهنجي رب جي ديدار کان يقينن محروم هوندا ثم انهم لصال الجحيم پوءِ بيشڪ اهي يقينن جهنم ۾ داخل ٿيندا ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ان کان پوءِ انهن کي چيو ويندو هي اها آهي جنهن کي توهان ڪوڙو سمجهندا هئا كلا ان كتاب الابرار لفي عليين خبردار بيشڪ مؤمنن جا عمل ناما عليين ۾ آهن وما ادراك ما عليون اي پڙهندڙ توکي ڪهڙي خبر ته عليين ڇا آهي كتاب مرقوم يشهده المقربون اها مهر لڳايل لکت آهي جنهن جي زيارت خدا جا پيارا ڪن ٿا ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون بيشڪ نيڪوڪار يقينن نعمتن ۾ آهن تختن تي نعمتون ڏسي رهيا آهن تعرف في وجوههم نظرة النعيم اي محبوب توهان انهن جي چهرن مان نعمتن جي تازگي معلوم ڪندا يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون انهن کي مهر هيل خالص پاک شراب پياريو ويندو انهي جي آخري ڍڪ مان مشڪ جي خوشبو نڪرندي شوقين ڀلي انهي جو شوق رکن ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون ۽ ان کي تسنيم جي پاڻيءَ سان ملايو ويندو تسنيم اهو چشمو آهي جنهن مان الله جا پيارا بانا پيئندا ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون بيشڪ گناهگار مؤمنن تي دنيا ۾ کلندا هئا واذا مروا بهم يتغامزون جڏهن اهي مؤمنن وٽان دنيا ۾ لنگدا هئا پاڻ ۾ هڪ ٻئي کي اشارا ڪندا هئا واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين اهي جڏهن پنهنجي اهل ڏانهن موٽندا هئا خوش ٿي موٽندا هئا واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون اهي جڏهن مؤمنن کي ڏسندا هئا چوندا هئا بيشڪ اهي رسول عربي تي ایمان آن جے کرے گمراہ آئیں وما ارسلوا عليهم حافظين ائی کھین مومنن تے محافظ کرے نہ موکلیو ویو ہو فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون پوئے مومن قیامت دی کافرن تے کھلندا على الارائك ينظرون یہ تختن تے ویہی انہن جے عذاب کے رسدا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون اي چوندا چا کافرن کے سندن بد اعمالی جو کو بدلو ملیو یقینا